नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा गाई गई है। 84 लाख जोड़ी है, इसके सिवा देवता है, राक्षस है, असुर है, भूत प्रेत पिशाच है, नरकों के जीव है, ऐसे बहुत जीव है। एक एक ब्रह्मांड में अनंत है और एक रोम रोम रोम प्रतिदादी कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में एक एक करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में अनंत जीव है। उसे सबसे अधिक महिमा मानव शरीर की है, जो आप आरम्भ में बैठे हैं मानव शरीर, और वो मानव शरीर फिर भारतवर्ष में विशेष महिमा है। देवता लोग भी भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं, ऋषि मुनि महात्मा लोग भी भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं। इसमें क्या विलक्षणता है? इसमें अपना कल्याण करते हैं सदा के लिए, सदा के लिए सुप्रयोग है। इसलिए वो 6022 श्लोक है, यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकंतक यस्मिंश्चितो न दुःखेन गुरुणा विचार्यते। दो बात बताई इसमें, यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकंतक, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ हो नहीं सकता, आदि मान नहीं सकता, इतना बड़ा लाभ, आखिरी हद लाभ। और यशमें स्तोत्र दुखे न गुरुना भी विचार लेते, उसमें स्थित होने पर बड़े गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। भगत पर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े किए जाए शरीर के, ऐसे दुख में भी वो परमात्मा को भूल नहीं सकता, परमात्मा से विचलित हो सकता। दो बात ये, लाभ तो बड़े से बड़ा हो जाए उससे बड़े कोई लाभ नहीं है, और दुख कितना ही आ जाए तो उसमें वो विचलित नहीं होता अपने स्वरूप से। दो बात ये 6/22 श्लोक कही है, ऐसा बड़ा लाभ है। तम विद्या दुख से योग वियोग योग संगीतम, आगे 23 श्लोक में कहते हैं दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं हुआ किंचित मात्र भी, ऐसे सुख की प्राप्ति इस मानव शरीर से हो सकती है। वो भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मात्र, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध कोई जैन कोई कौन हो, सबको वो प्राप्त हो सकता है, ऐसा मौका है। और बहुत बड़ी बात विलक्षण है इस मनुष्य शरीर में कि ये भगवान को अपना कह सकता है, भगवान का हो सकता है और भगवान का रह सकता है, भगवान का हो जाए और भगवान का ही बना रहे। जैसे ब्याह होने पर लड़की कुंवारी नहीं होती, विवाहित हो जाती है और सदा के लिए उसका कुंवारा अपना मिट जाता है, किसी हालत में कुंवारी नहीं रहती। ऐसे ये भगवान को अपना मान सकता है और सदा के लिए भगवान का संबंध अटल जाता है, ऐसा मौका ही मानव शरीर में है, और शरीरों में ऐसा मौका नहीं है, ऐसा अवसर नहीं है। शिवाय परमात्मा के अपनी चीज कोई नहीं है, अपने यहाँ पर जितनी है उनमें अपनी कोई चीज नहीं है। अपनी चीज वो कहलाती है कि जिसके साथ हम रहे और हमारे साथ वो रहे, वो अपनी, और कुछ दिन मेरे पिछड़ जाए वो अपनी नहीं, सदा के लिए हमारे साथ रहे, हम सदा के लिए उसके साथ रहे, वो चीज अपनी है। ऐसे अपने परमात्मा है, अगर उनसे पहचान कर ली जाए तो सदा के लिए भगवान हमारे, हम सदा के लिए भगवान के, कभी वियोग होता ही नहीं, ऐसी विशेष बात है। वो मौका है मानव शरीर का, मनुष्य विशेष ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दिया जाए तो बहुत बढ़िया मौका है, ऐसा कोई दूसरा मौका है नहीं, कोई ऐसा दूसरा शरीर है नहीं कि जिसमें वो भगवान के साथ में अपनापन कर सकता है। वो केवल मनुष्य को करना है, जीव को करना है, भगवान का तो सबके साथ अपनापन है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरा ही पैदा किए हुए है और मेरे ही उपजाए हुए है, भगवान को तो सब प्यारे हैं। पर भगवान को अपना कहने वाला मनुष्य एक मनुष्य ही है, सिवाय मनुष्य के और किसी भी ताकत नहीं है कि भगवान को अपना कह सके। विभव बहुत मिल जाएगी, चीजें मिल जाएगी, पर सदा साथ में रहने वाली कोई चीज कभी किसी को मिलने वाली है नहीं। सज्जनों वो मौका है अभी, मनुष्य शरीर मिला हुआ, आप भगवान के हो जाए, मैं भगवान का हूँ, नहीं भगवान के आप हैं। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं मम एव अंश, ये मेरा ही अंश है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मम एव अंश, ममांश नहीं, मम एव मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश कहते हम कैसे, कि हम लोग जितने भाई बहन बैठे हैं ये हमारे माता पिता दोनों का अंश है। हमारा जो स्थूल शरीर है ये जो बैठा है इसमें माँ का बाप का दोनों का अंश है, दोनों से हम बने हुए हैं। परंतु ये जीव मम एव अंश केवल भगवान का ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश नहीं है। मन शेषारी प्रकृति स्थानी कर सदी, प्रकृति में स्थित जो मन अच्छा है जिसमें इंद्रियां है इनको ये अपनी खींचता है, अपनी तरफ लाता है, परंतु ये साथ नहीं है, केवल मेरा अंश है। तो केवल मेरा अंश होने से भगवान की तरफ चलने के लिए स्वतंत्रता है, ये किसी बना हुआ नहीं है, किसी से रुका हुआ नहीं है, ऐसा है। तो मौका बहुत ही बढ़िया मानव शरीर मिल गया है, बहुत बढ़िया अवसर मिला, इस वास्ते भगवान को अपना मानो, अपने को भगवान का मानो, केवल स्वीकार कर लो। इन दोनों में भी जैसे भगवान को हम अपना माने और भगवान हमारे को अपना माने, इन दोनों में मुख्यता किसकी है, जैसे कोई शेठ है और वो कह दे बाजार में कि हमारे मुनीम है, कई रुपयों का काम पड़े, लाख डाला 10 लाख 8 करोड़ तो हमारा मुनीम है, ऐसा शेठ कह देने पर बाजार में कितने रुपए ला सकता है, वो शेठ स्वीकार कर लिया। और वो मुनीम कहे मैं शेठ का हूँ, शेठ के नहीं, तो क्या वो उसकी साख जम सकती है। तो दोनों में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, दोनों में कहना मुख्य भगवान का है, मुख्य जीव का मुख्य कहना नहीं है। और भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश है जो चेतन है अविनाशी है सहज सुख राशि है, जैसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान की वाणी में मम ही वांश हो और भक्त की वाणी में गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है, तो हम साक्षात ईश्वर का अंश है परमात्मा के खास। अब केवल आप स्वीकार कर लें, भगवान तो कहते हैं कि मेरा है, आप केवल हम हमें हाँ हाँ हाँ महाराज इतना ही हमला करना है, भगवान तो कहते मेरा है हाँ महाराज, इसमें क्या जोर है बताओ, केवल आप हमें हाँ मिल रहा, भगवान तो अपना पर छोड़ेंगे नहीं, आप कहीं जाओ भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, परंतु आपको लाभ तब होगा जब आप भगवान को मान लेंगे। जब तक आप स्वयं भगवान को नहीं मानेंगे तब तक भगवान का लाभ आप पूरा नहीं दे सकते, और भगवान को अपना मानने पर भगवान के मुकुटमणि बन जाए, संसार की वस्तु भाई अंध ब्रह्मांड और रहे, भगत मेरी मुकुटमणि, मैं संतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि बन सकते हैं आप हम सब, केवल नाशवान पदार्थों का मोह छोड़ने से। किसका छोड़ रहा है कि जो छूटने वाला है, साथ में रहने वाला नहीं है नहीं है नहीं है, उसी को छोड़ना है। जब छूट भी जाएगा तो उसे छोड़ने में क्या बाधा लगती है, जब आपके पास शरीर संपत्ति वैभव कुटुंब रुपया पैसा मकीन मकान जमीन जायदाद नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी आपके साथ रह सकते ही नहीं, अगर उनको भगवान को दे दो तो क्या आपके बाधा लगती है, क्या ध्यान दें आपके पास रहेगी नहीं, आप कुछ पास में रख सकते नहीं। भगवान के और जीव के आपस में विवाद हो गया है। जीव तो कहते मैं पकड़ूंगा, भगवान के मैं छुड़ा दूंगा। पकड़े कहाँ तक पकड़ेगा? देवताओं मनोराक्ष बनो, असुर बनो, नारकी बनो, स्वर्ग के बनो, कहीं जाओ। ये कहते मैं तो उसको पकड़ूंगा, भगवान के ठहरे दूंगा नहीं। मनुष्य बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, जलचर बनो, थलचर बनो, नभचर बनो, कितने ही बनो, कहीं बन जाओ, भगवान टिकने देंगे नहीं। जब तक अपनी प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवान आपको टिकने नहीं देंगे। तो कोई अपनी प्रीति क्यों करो? भगवान के हो जाओ ना, भगवान ने फोड़ा देखना पड़े ना थाना फोड़ा देखना पड़े, सीधी सादी बात है ना महाराज। मैं आपका काम बना देते माम एक हम शरणम भजे, शास्त्र श्लोक है चालू जाएगा। सर्व गुजतम भूयष्णु में परम बच, भगवान ने जो सर्व गुजतम कहा है, इतने ज्ञान मार्ग क्या था गुज गुज तरम गुज और गुजतर तो कह दिया, अब सर्व गुजतम भगवत गीता में एक बार ही आता है, गुजतम गुजतर गुजात गुजया ऐसा आते है। सर्व गुजतम इतना पद एक बार आया है। क्या कहते हैं कि मन मना भाव, मेरे मन मना भैया मध्या जी मांग लो गुरु, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण हो जा। क्या आपकी फलीति होती है? आपको परिश्रम पड़ता है, कोई पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई सीखना पड़ता है, कोई विद्या लेनी पड़ती है, सीधा शादी बात। जैसे बालक माँ की गोदी में बैठा हुआ तो माँ माँ तो मेरी माँ है, मैं हमारी माँ है, मेरी माँ है, क्या जोड़ है? माँ खुश हो जाती है, कोई नई बात कह दी उसने। ऐसे भगवान को दी, हे नाथ मैं आप लाऊ, नई बात नहीं है। कितना होने से भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। केवल केवल इतनी बात है। और जैसे ही बालक है कादे में मेले में भरा हुआ भी माँ को अपनी माँ कहता है, ऐसा नहीं मैं स्नान करके माँ को कह सकता हूँ अभी तो कादा लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, कैसे कहूँ? वो साफ सुथरा भी भगवान को माँ को माँ कहता है, मेले में भरा हुआ भी माँ को माँ कहता है। ऐसे आप कैसे ही पापी हैं, तापी हैं, किस तरह के हैं, भगवान को अपना कह सकते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितने अलौकिक बात है। माँ को माँ कह सकता है और उनको शुद्धि करनी खुद को पड़ेगी नहीं, माँ साफ करेगी। माँ को गोदी में लेना हो तो साफ करो, न करो अपनी क्या गर्ज है। ऐसे आप भगवान के हो जाओ, आप भगवान साफ भी आप करेंगे और गोदी में आप लेंगे, प्यार भी आप करेंगे। बच्चा है मेले में भरा हुआ, रोता है, माँ आती है पास में तो वो अगर माता ख्याल न रखे, सावधानी न रखे तो मेला भरा है जो कहते हो वो तो रेशमी साड़ी में जा बैठेगा। उसको ये विचार नहीं होगा कि माँ की कितनी कीमती रेशमी साड़ी पहनी हुई है, मैं कैसे खराब करूं? दी वो तो बैठ ही जाएगा, वो हाथ से पकड़ अलग रखे तो समझ में नहीं आती, अलग रखना तो समझ में नहीं आता, गोद में बैठे समझ में आता, ये तो सीधी मेरी माँ है, मैं माँ का हूँ, मैं मेरी है। ऐसे आप हैं जैसे कि तैसे ही भगवान का हूँ मैं। अब भगवान को साफ करना हो तो कर दो, नहीं तो नहीं से हमारे क्या मतलब? बच्चा थोड़ी गर्ज करता है कि मेरे को साफ करो, माँ को गर्ज तो करो नहीं मत करो। माँ साफ करती है, स्नान कराती है, साफ करती है, पहुंच कर साफ करके फिर पीली चबरी पहनाती है, काजल देती है, त्रिकी देती काली है, फिर लेती गोदी में, माँ बेटा दोनों रजे राजी में प्रसन्न हो गया। ऐसे भगवान आपको दे रहे हैं। काली टीकी लगा दे छोरे को निजरने लग जाए, सब प्यार करके ऐसे आपका श्रृंगार करके गोदी में लेने के लिए भगवान तैयार है। जैसे बालक कह रहे माँ के माँ बालक हाथ को फेंक देता है, ऐसे फेंको मत, अल्लाह तक कृपा करो भगवान के हो जाओ, भगवान हाथ खेचते अपनी तरफ। ये सत्संग मिलती है, भक्त पर आफत मिलती है, दुख मिलता है संसार में, ये भगवान का बुलावा है कि तू मेरी तरफ आ जा। क्यों दुख पा रहा है, क्यों कष्ट उठा रहा है तू? मेरा बालक होकर कष्ट उठा, बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है। केवल भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, अहंकार सर्व पापी भोक्षिष्यामी मां सुख, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। कितनी आश्वासन भरी वाणी है, कितना आश्वासन दे रहे हैं। माँ एकम शरण हे नाथ मैं आपका हूँ, इतना अब इसमें क्या खर्च लगता है। पर एक बात पक्की है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, और सहारा न हो अनंत सहारा। और सहारा जब तक पकड़ते हो तो भगवान के और सहारे से काम चला ले गया। माँ बाप मेरा है, भाई मेरा है, धन मेरा है, जायदाद मेरी है, गाय भैंस भेड़ बकरी मेरी है, तो इसे काम चला। जब इसे काम न चले तब आ जाना, न भाई आ जा, जा मेरे तो ना है नहीं, तू क्यों चला चला, तू क्यों माथा पची करो भाई, तू फोड़ा देखो। भगवान अब मेरे, मेरे भगवान है, मेरे मायने कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा भाई गोपाल, बहुत याद आती है मेरे को। ये चतुराई असली असली असली बुद्धिमानी है। मेरे भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, कोई कोई शास्त्र में पीर में कोई नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, प्राण भी मेरे नहीं है, मन बुद्धि मेरे नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, ये अध्ययन मेरी नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल आप कह सकते हो, दूसरा ने कोई इसमें सकते नहीं, दूसरा भी मेरा है, भाई भी बदलो कुटुम दीजिए भगवान का ना अन्य आश्चित अन्य भाव, भगवान को दूसरा स्वाद नहीं, हमारे वही एक खुदा है भगवान, मेरे को मानो तो मेरे को ही मान लो, मेरे ही है कौन कौन है, और से काम चला लेते चलते तो मना कौन करता है, मन चलेगा नहीं तो फिर क्यों देरी करे। रामानंद आनंद सा सिमरिया सरसी काज, भविष्य काल भव शुरु आज, कल करो चाहे आज ही करो, आज ही करो, देरी क्यों, देरी क्यों बताओ। अभी हृदय से कह दो कि भगवान मैं तो आपका हूँ। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, बिगड़ी हुई अनेक जन्मों की बात और आज अभी सुधर जाए, अभी इसी क्षण अभी अभी अभी बैठे बैठे अभी अभी आज सुधर। आज भी तो रात 12 बजे तक होता है, आज भी अभी आज नहीं अभी अभी, अभी। हो राम को नाम भगवान का हूँ मैं तो, बस हो गया। एक रात में कन्यादान कर देता है, लड़की सासरे की हो जाती, पाली पोसी बड़ी की वहां रही सब कुछ, पर एक रात में बस, भाई तो धन पराया है भाई, कपड़ तो है नहीं है, तो आप विशेष भगवान को हो जाओ, बहुत हो जाएगा, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, कोई शंका नहीं मैं भगवान का हूँ। भगवान जितना अपना पर निभाता है ऐसा निभाने वाला कोई है नहीं, ऐसा कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं है। जीवनाधिकार से भूला भटकता फिरता है, फिर भी भगवान नहीं छोड़ते इसको, यही विमुख होता है। इस वास्ते विमुख हुआ है इसलिए सन्मुख होना आपको पड़ता है, अगर विमुख न होते तो सन्मुख होने की जरूरत नहीं थी। वह आपने जितना गड़बड़ी करी है, विभूत हुए हो, इतनी जिम्मेवारी आप पर है मेरे भगवान, मेरे तो गिर धर्म पाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं हमारा, मेरे तो केवल परमात्मा है, निहाल हो जाओ सज्जनो। बहुत जगह गए, तरह तरह के भटके, तरह तरह का संबंध जोड़ा, कोई भी निहाल करने वाला नहीं है शिवाय भगवान के, अपना कोई नहीं है। माम एकम शरणम एकम अनन्य तद एकम वदनिष्यति येन श्रेयो माप्यम, ऐसे एत योर एकम तन्मे सुनिष्यति, एक हो एक तो एक कहूँ मैं, माम एकम शरणम एक बात, तरह तरह बात की याद नहीं रहती महाराज। कहते तेरू रूप नहीं माम एक नाम एक आनंद अन्य और नहीं और सारा नहीं और सारा लगने से भगवान कहते तेरी मेरी दोनों की फजीती होती है। मैं कौन सा काम नहीं कर सकता तो तेरे सहारा लेना पड़े तो मेरी फजीती करता है। अगर तू दूसरे की शरण देता है तो तेरी भी बेइज्जती होती है। मेरा शरण पर जरूरत क्या तेरे को, तेरे को क्या जरूरत है, कौन सी ऐसी जरूरत मैं पूरी नहीं कर सकता, कौन सा तेरे को विश्वास नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, तो तेरी मेरी फजीती मत करो। माँ एक शरण आनंद का मैं तेरी नाथ माँ बुलाऊ। मैंने संतों के बाणी में पुस्तकों में पढ़ा है आपको, मैं तो भगवान का हूँ, अपने हृदय से भीतर से कहते भगवान का हूँ। जैसे कन्या मानो कुमारी नहीं मानती, इस तरह से आप कुमारा नहीं मानेंगे, मैं तो भगवान का हूँ। ऐसा होने पर भगवान भी कह दे कि तू मेरा नहीं है तो कह मार आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूलता हूँ, आप भूल हुई होगा, राजी होंगे भगवान, तुझे गवाह की जरूरत नहीं, गवाह की जरूरत मैं तो आप हुआ हूँ। कितनी बात सच्चे हृदय से। एक सज्जन कलकत्ता में रहने वाले मेरे से मिले थे, वो कहते थे ये सत्संग करने वाले क्यों सब में समय खराब करते हैं, क्या फायदा, कोड़ी एक पैदा नहीं, खर्चा और हो जाए, ये साधु भाव दो नुकसान करते हैं, कमाया तो खा जाते हैं, नया कमा देते नहीं, कोई भला आदमी जाओ इस बार, ऐसा कहता था। वो गया नवद्वीप तो वह माताएं कीर्तन करती है तो उनमें एक व्याख्यान सुनाती है स्वामी कर, उसमें कहा माम एक शरणम भज रामायण में सर्वभूते अभयम दयामि एतद् व्रतम मम, मेरा व्रत है अभय कर देता हूँ। केवल कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, तो सही बात सीधी बात है, केवल इतना कहते कि हे नाथ मैं आपका हूँ, बड़ी सीधी बात। अपने कमरे में गया, कुमार बंद कर लिया, बाहर से प्रकाश आ रहा था, एक अंध में हाथ जोड़ खड़ा हो कहते हे नाथ, ये जो कहते हैं सकदेव प्रपन्न आया तवा स्मृति जाते सकदेव, एक बार कहते हे नाथ मैं आपका हूँ तो सबसे अभय कर देता हूँ, मैं अपना देता हूँ। तो वो कहते मैं सच्चे दे कहते हे नाथ, खड़ा हुआ हाथ जोड़कर लंबा पट दंडोत कर कहा हे नाथ मैं आपका हूँ, इतना कह दिया। वह कह रही था और तो कोई बात ही नहीं, कुछ जब ध्यान की तो कुछ नहीं कह दिया। कल कहते लोग जाते हैं सत्संग क्या, आपने देखो तमाशा क्या है, सत्संग गया सत्संग में लग गया, जीवन बदल गया, बेचारे देख रहे मेरा क्या भाग था क्या हो गई, मैं तो निंदा करता था, अरे बड़ी गलती करी मैंने, भगवान में लग गया। कुछ वर्षों के बाद बदले ये क्या हुआ मेरे, मैं तो और तरह के था कैसे हो गया, तो याद आया वो वहां कहा नवद्वीप में कह दिया कि हे नाथ मैं आपका हूँ। ऐसे सज्जनों सच्चे हृदय से कहने पर जीवन बदल जाता है। नाम जब लगे सत्संग करो गीता पढ़ो तो कहना ही क्या, फिर ऐसी बीती हुई बात है कि वो भगवान को कह दिया। अर्जुन ने देव सारी मान पाम प्रपन्न मैं आपके शरणों शिक्षा दीजिए, ऐसे अर्जुन ने ये तो कहा आपके शरण त्वाम प्रपन्न माम सारी, इसके बाद मैं युद्ध से कह दिया युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान मुस्कुराए छोड़ा नहीं, भगवान ने छोड़ा नहीं, हंसे क्या तमाशा करता है, मैं आपके शरण हूँ आपके शरण प्रपन्न माम सारी शिक्षा दीजिए, और अब मैं बोला ही नहीं पहले कि युद्ध करूंगा नहीं, तो मेरे हाथ चलाना है तो खेती करानी है, मैं युद्ध कराऊंगा तो छोड़ा नहीं भगवान। आप ये कहते तो हृदय से भीतर के भाव से, ये मिट्टी का घोड़ा घड़ा होता है ना फूटता है जल्दी, पास संता नहीं, सोने का घड़ा फूटता नहीं, फूटते पीछे सम जाएगा, संसार का संबंध तो टूट गया, टूट गया तो कोई जितने का है नहीं। अरे भगवान का जुड़ जाए, टूट जाए तो सद जाएगा, वो सोना है, उसका संबंध टूटेगा नहीं कभी, श्रद्धा साथ रहेगा, क्योंकि भगवान की तरफ से है ही। आधे से ज्यादा काम तो हमारा बना हुआ है, तो भगवान ने अपना मान लिया है, तो थोड़ा बाकी है अपना, वो थोड़े हाँ मैं हाँ मिला दू, हाँ मेरा मैं आपका बस, तो निश्चित हो जाओ। एक बात याद आ गई, दिल्ली से चार घुड़सवार जा रहे थे सिपाही, तो एक गांव में से एक गधे पर चढ़ वही लगे पीने लग गया। अगर गांव में जाते रहे सवार कहाँ से आए, वो बोला है पांच सवार दिल्ली से आए, पांच सवार दिल्ली से चार ही आए थे। वो गधा वाला बोलता है कि पांच सवार दिल्ली से आए हैं, ऐसे अपने साथ है पांच सवार हमारे भगवान के हम लोग भी मुफ्त उठा बनता है, पांच सवार दिल्ली से आए सर, हम पांच गधा है पास में तो कूड़ा है कुछ भी वो साथ में ऐसे संत महात्मा के साथ में तो पांच सौ वहां से ऐसा कैसी मौज की बात है। भगवान ना कह नहीं सकते, भगवान कहते माम एकम शरणम भज, भगवान के मन में बड़ी चाहना है, बड़ी भूख है भगवान में, भूख मिटाओ भगवान भूख मिटाओ। अपनी बात भगवान कह नहीं सकते हरेक को, इस बात सर्व पूजित अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ, यही शरण हो जाए। इंद्रे ना तो बस गाया ना भगता है, कान में कहो जो कह दे यही शरण आ जाए। ये हरों को मत कहना, अयोग करने की बात नहीं है, ये तो तेरे को कहता हूँ। जैसे बूढ़ी माँ मरती हो वो गाना देकर रुपया के बेटा तेरे को देती हूँ मैं, चाहे बेटे को भी नहीं दे, जो भगवान कहती आ जाए। बाप एकदम शरण मुझे शुभ काम मैं करूंगा, लाड दे लदवाए दे लादन वाले सार दे, सब काम भगवान करे, भगवान माना जाता है उसमें। भगत का काम करने वाले माता है ना, बच्चे के पालन करने में आनंद आता है, नहीं तो आप पाल लीजिए, आप रखो दो दिन बच्चों का हाथ में, पता नहीं दिया वो आगे खुल जाए, फिर आनंद आता है, बच्चे अपना बच्चा पालन करने में रस आता है। ऐसे भगवान हमारा पालन करे, भगवान को खुशी आती है। धोबी होना कपड़ा धोता है तो ज्यादा मैला धोने में उसको रस आता है, मैल नहीं देखू आनंद आता है, मामूली मेले में क्या धोएगी। ऐसे मेले से मेले भगवान के चरणों में चले जाओ, भगवान को आनंद आएगा, भगवान राजी हो जाएंगे। गाय होती है ना, आपने देखा होगा गाय के चारे में गोमूत्र गोबर की गंध हो जानी सहनी सर्दी, गोमूत्र की गंध हो जाए गोबर की गंध हो जाए सहनी सर्दी गाय। पर बछड़ा होता है जन्मता ही बछड़ा मल से भरा हुआ चाटती है, मुंह से जीभ से चाट कर साफ कर देती है, इतने प्रेम से चाटती है उसको पता ही नहीं है, बछड़े के खून आ जाता है, कोमल बहुत कोमल बछड़ा है, माँ की जीभ बहुत ही कड़ी चाटती साठ कर साफ कर देती है। गाय का दूध बढ़ता है, कभी परीक्षा करना हो तो बछड़े को चाटने मत दो, ढोर साफ कर दो, उस बिहार में दूध कम होगा गाय के और चाटे के दूध ज्यादा होगा। ऐसे भगवान चाट कर साफ कर देंगे, बछड़े फट तो नहीं होगा, कठिन से बात है। गोबर की गंध होने पर चारा नहीं चढ़ती, वो है क्या, वो तो है बड़ी तो है गोमूत्र लग जाए तो। ऐसे भगत का काम करने में भगवान को आनंद आता है, मस्ती आती है, खुशी आती है, तो भगवान खुश हो जाए अपने निहाल हो जाए कितनी मौज की बात। माँ के पास में जाकर माँ के हाथ से भोजन कर लो, और बढ़िया बढ़िया माल ज्यादा खा लो, माँ खुश हो जाए। बोलो माल तो मिले हमारे ऊपर, खुश हो जाए माँ। ऐसी बात है तो भगवान के सुनो, भगवान खुश बहुत। भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान को कहाँ रखू, भगवान कहते भगत को मुकुट मणि रखू मेरे सिर में। मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इतना दर्जा मिलता है भाई, एक और स्त्री पुत्र परिवार में धन दौलत मिलेंगे, राजी हो गए, रहेगा नहीं, ये भी रहेगा नहीं। जाने वाली चीज भगवान को दे दो, अक्षय हो जाए। जाने वाले शरीर भगवान को दे दो, संपत्ति कुटुंब सब भगवान को दे दो, हे नाथ मैं आपका हूँ। कैसी मौज की बात है, सीधी सर्ववाद सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम सर्वम अनन्य भाव। सज्जनो बहुत मुफ्त की बात है, बड़ी खुशी से मिलती है, मुफ्त मिलती है, सब चीज छूटेगी, साथ में रहेगा नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 12 मार्च 1998 को सायं लगभग 4:30 बजे से रामधाम खेड़ापा जोधपुर में हुआ। राम।